بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa Safara mwaka 1439, katika darsa ya risala Masail al-Jahiliya al-Allama al-Imam al-Mujaddid محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بشرح فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تلفكية المسألة 13، الغلو في العلماء والصالحين، كقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الغلو بأهل العلم والصلاح. كتك مامبو يكي جاهلية أما يمتوم صلى الله عليه وسلم ألي وخليفه watu wa jahiliya ni ghulu, kutupa mipaka katika cheo cha wanaovioni na watu wema. Qala Sheikh al-Fawzan hafidhahullah: wa hadhihi mas'alatun khatiratun. Mas'ala haya ni ya hatari sana. Walghuluu maanahu fi lughati alziyadatu ani lhaddi. Na ghuluu maana yake katika lugha ni kuzidisha kile kiwango na mipaka kuipitisha. Yuqalu ghala alqidru إذا ارتفع فيه الماء بسبب الغليان. katika lugha ya Kiarabu, ikiwa maji yamewekwa katika sufuria juu ya moto, yakiwa yachemka yale maji huambiwa ghala alqidru. Maana yake yale maji yameanza kuchemka na kutokota juu yake mpaka kiasi cha kuwa yataka kutoka nje ile sufuria. ويقال غلا السعر. نهاتا katika lugha ya Kiswahili pia usema bei hii au chombo hiki kimeuzwa kwa bei ghali. اذا ارتفع عن الحد المعروف. ikiwa itapita kile kiwango ambacho kimezoeleka na chajulikana. فالغلو هو الزيادة والارتفاع عن الحد المعروف. غلو ni kuzidi kupita yale mipaka ambayo imezoeleka na inayojulikana. Qala wal ghuluu fi shar'i huwa ziyadatu fi raf'i shakhsin fawqa manzilatihi al-la'iqati bihi. Na ghuluu katika sheria itajwa ghuluu, basi ni kule kuzidisha katika kumnyanyua mtu juu ya kile cheo chake ambacho chalingana na yeye alivyo. Kaziadati fi haqqi al-anbiya'i aw as-salihin wa raf'ihim 'an qadrihim ila ar-rububiyyati aw al-uluhiyyati. Kama kuzidisha haki ya mitume na watu wema na kuwanyanyua juu ya kile cheo chao ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewapa mpaka kufikia kuwapa sifa ya uungu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni ghuluu. فَأَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ غَلَوْا فِي الْأَشْخَاصِ حَتَّى رَفَعُوهُمْ عَنْ قَدْرِهِمْ. Watu wa jahiliya wamefanya ghuluu kwa watu mpaka wakawanyanyua juu ya cheo chao ambacho Allah amewapa. إِلَىٰ أَنْ جَعَلُوهُمْ أَرْبَابًا مَعَ اللَّهِ, mpaka wakawafanya ni miungu pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. كما غلا اليهود في عزير وقالوا هو ابن الله. كما كمفانو ما يهودي ومفانيا غلو كو عزير مبكا وكسيما عزير نمتوتو فالله. وكما غلت النصارى ورفعوا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من البشرية والرسالة إلى الألوهية. Na kama walipofanya ghuluma manasara juu ya Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam, wakamnyanyua huyu mtume wa Allah kutoka kuwa yeye ni mwanadamu aliyepewa utume na Allah subhanahu wa ta'ala, wakamfikisha katika daraja kuwa ni Mungu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Bali wakasema baadhi yao, إن الله هو المسيح ابن مريم, وكمويت يندي الله صلى الله عليه وسلم. نعجين وكسيما نمتوتو الله, نعجين وكسيما نسيهم يا الله سبحانه وتعالى اسم ثالث ثلاثة. وكلا موجة كاجة نقولياك. Na kama kuna watu ambao wamekhtalifiana katika dini yao, basi wanasara wamekhtalifiana sana, hawezi kukaa katika sehemu moja watu kumi isipokuwa kila mmoja atasimama na kauli yake. Kwa hiyo wakawa ni wenye kumnyanyua Isa alayhi salatu wassalam katika daraja ambayo si yake. Waqalu huwa ibnu Allah, wengine wakasema ni mtoto wa Allah. Wakadhalika qaumu Nuhin lamma ghalaw fi ssalihin wasawwaru suwarahum wa tamathilahum thumma abaduhum min dunillah farafa'uhum ila martabatil uluhiyya waqalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghuth wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra ja'aluhum aliha. Pia watu wa Nuh walifanya ghulu kwa watu wema. Watu wa Nuh walifanya ghulu kwa watu wema, wakatengeza yale masanamu waliyotengeza katika sura za wale watu wema, kisha wakawaabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, wakawanyanyua katika daraja ya uungu, bali wakasema waqalu la tadharunna alihatakum, msiiwache miungu yenu. Na hawa ambao waitakidi ni miungu pamoja na Allah waliyadhu billah, asli hawa walikuwa ni watu wema. Walipofariki shetani akawaletea wahi kuwa kwa nini hamtengezi sura zao mkawakumbuka ili na nyinyi muwe kama wao. Falamma halaka haula wanqarada al-ilm au wadarasa al-ilm, walipofariki ile jail na kile kizazi ambacho walikuwa wajua malengo ya wao kutengeneza wale masanamu, ilmu ikapotea, wakaja kizazi kingine. Shetani sasa akaja akamwambia wale baba zenu walikuwa wakiwaabudu hapasi na Allah subhanahu wa ta'ala, wakawaabudu na kuwafanya ni miungu yao. وكذلك غيرهم من طوائف المشركين الى اليوم, na wengineo katika mapoti ya washirikina mpaka leo. يغلون في الصالحين يطوفون بقبورهم ويذبحون لهم, wafanya ghulu kwa watu wema, kufanya tawaf katika makaburi yao na hili ni jambo ambalo laonekana hakuna yeyote anayeweza kulipinga, kuwa hawa watufu katika makaburi pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Nani alifikiria siku moja mtu asema la ilaha illa Allah aweza kuja katufu kwenye kaburi na akamuomba maiti? Nani alifikiria? Na Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake amevunja mizizi ya kuabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na tulitaja katika juma lililopita adilla ambazo zawarudi katika Qur'an. Na ukizungumza na wao kitu cha kwanza atasema, wewe Wahabi usiniletee maneno Muhammad Abdul Wahhab. Haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mukithibitisha katika Qur'an aya moja tu inaosema yajuzu kuomba maiti, sisi tutakuwa kwanza kuomba wale maiti. Urabbi wathibitishi. Qul in kana lirrahmani walada fa ana awwalul abidin. Mtume wa sallam awaambie manasara, qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Ikiwa Allah ana mtoto, basi mimi nitakuwa wa kwanza kumwabudu. Na ana mtoto subhanahu wa ta'ala. Na hawa pia Qur'ani yawaambia Allah subhanahu wa ta'ala akijisifu na kusema, dhalikum Allahu rabbukum lahul mulk. Tizama aya ya kwanza, dhalikum Allahu rabbukum lahul mulk walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye ufalme na mwenye kumiliki kila kitu. Subhanahu wa ta'ala. Walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Qitmir niliwahi kueleza mara nyingi za kufikiri, kuwa wakati mtu anapokula tende, akiifungua ile tende, katika ile koko ya tende kuna kifuko juu yake ambacho mtu lau kama kitaingia kwenye meno yake cha muudhi akitupa, hauna haja nacho katika kula tende. Kile kifuko kile unachokiona chaitwa qitmir. Allah subhanahu wa ta'ala sema wacha kumiliki hawa, hata kile pia kifuko hawamiliki. Hawamiliki ya qitmir. Kisha akasema in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Ni mwasema maomba, hawa hawasikii maombi yenu mnawapelekea, hawasikii. Kwa wewe unayekwenda kumuomba maiti kwenye kaburi, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum, ni Allah ndiye akwambia maneno, wala si Muhammad Abdul Wahhab. Khalik Muhammad Abdul Wahhab ala jambi, mwache Muhammad Abdul Wahhab kando, mmemsema vibaya siku nyingi. Allah jalla jalaluhu yaqulu lakum in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Nufrid jadalan annahum yasma'un, la yasma'un, al amwat yasma'un, tayyib yasma'un, walau sami'u mastajabu lakum. Hata wakasikia hawawezi kuitikia maombi yenu. Thumma qala ta'ala wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum. Tayyib, Allah ameita kuomba maiti nini na kuomba si kwa Allah nini? Shirk. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum. Hata ukaita tawassul, hata ukaita ni kadha, hata ukaita ni wasila, hata ukaita utakavyoita, Allahu yaqulu wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum. Siku ya kiyama watakapofufuliwa wale watakanusha na kukataa hiyo shirki nyinyi mnawafanyia. Thumma qala ta'ala wala yunabbi'uka mithlu khabir wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ana habari zote. Qalu la, sisi hatuwaombi wale, sisi tunataka wao watufikishie mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala maombi yetu. Hawa tunataka watuombee shafa'a mbele ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala pia madai haya ameyarudi katika kitabu chake subhanahu wa ta'ala, wayabuduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i shufa'auna 'inda Allah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardh subhanahu wa ta'ala 'amma yushirikun, aadkum fi shirki ya jamaa, matfi rumin, bado mko pale pale kwenye shirki. Hata ukasema kuwa hawa watatuombea shafaa, Allah shawaita watu kama nyinyi kuwa nani? Ni washirikina, wanaabudu visivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, visivyowanufaisha wala kuwadhuru. Na hivi ndivyo wanavyosema, sisi twaitakidi kuwa hawa hawadhuru wala hawanufaishi. Naam, hivyo hivyo ndivyo wanavyoitakidi Abu Jahl na Abu Lahab, si wajinga kama wewe. Walikuwa wajinga, lakini si kiasi cha kuwa wasema maiti ama sanamu inufaisha ama yadhuru. Wao wajua hadhuru inufaisha, lakini wasema nini? Wayakuluna haulai shufa'auna inda Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, qul atunabbi'una Allah bima la ya'lam fi samawati wa fil ardh subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Akaita kile kitendo cha kuwachukulia hawa watawaombea shafa'a, kuwaomba wale maiti, kuwaomba sio kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini? Akaita kuwa ni shirki. Wengine wasema la, ni qurba, tutaka tukaribishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wao kwa sababu wanajaha, wanacheo, tutaka tukaribishe. Kwa hivyo walladhina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Allah yaqulu inna Allah yahkumu bainahum yawm al-qiyamati fima fi ikhtalifun. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Allah amekuita kafiri wewe unayemuomba si kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha ukasema huyu anikaribisha mimi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hatoe ni hoja nyingine, manake hoja zote hizi mlizozitoa katika Qur'an Allah amezivunja na kuzikata mizizi yake. Lahum yastajibuna bidha'watikum, la wao hawawezi mustaqillin kuwakubali mnaoyaomba, wala hawawezi kuwa shufa'a katika Qur'an imekanusha, wala hawawezi kuwakaribisha nyinyi na Allah subhanahu wa ta'ala. Falimadha hadha alghulu, kwa nini watu wafanya ghulu? Tusome katika Qur'an, iko wapi katika Qur'ani? Katika Qur'ani aya nyingi zimezungumza kuhusu ad'iya. Iko wapi kuwa kuna mtume yoyote ambaye alipatikana na shida akaenda kuwasiikuwa Allah subhanahu wa ta'ala? Wapi? Bali sisi tukisoma katika Qur'an kuanzia Nuh, Allah yaqul wa idhna wa laqad nadana Nuh falanihma almujibun. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نانينجين aya zote zinazungumza kuwa mitume walikuwa wakipatikana na kile unachokihitaji uelekea kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sheikh al-Fawzan wa kadhalika ghayruhum min tawa'if al-mushrikeen ila al-yawm yaghluna fi as-salihin wa yatufuna biquburihim wa yadhbahuna lahum wa yanzuruna lahum ويستغيثون بالموتى ويستنجدون بهم يطلبون منهم قضاء الحوائج. Leo pia mapote ya washirikina wanaofanya ghulu kwa watu wema, watufu katika makaburi, wayachinjia makaburi, wawekea nadhiri makaburi, wanaopatikana na shida munadi na kuita wale maiti ili waokoe katika shida zao walizonazo. Na hii bali mpaka baada ya swala za baadhi ya wale ambao wameathirika na itikadi za kishirikina kama hizi, utawasikia wakisema katika yale maneno yao, na maneno yao yani madad madad, wataka msaada kutoka kwa wale ambao wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yatulubuna minhum qadaa alhawaij, wataka kwa wao wawakidhie mahitaji yao. فالغلو يجر أصحابه إلى الشرك غلو يوفتي وتواكك وإنجي كتك الشرك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى من مريم والإطراء هو الغلو في المدح سنسيف ميم كابتا مباكا كما في لولي وفاني من نصارى وعيسى من مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ميمين امجا والله سمني امجا والله لنمتومي والله عليه الصلاة والسلام أما يا أكرم الخلق مالي من أدوذ به سواك عند حدوث الحادث العامم نكسمك وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم لا إله إلا الله طيب من تبليش زيبيات كيش منينبية إنساوة مسيساوة قالوا يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به قلنا يا خالق الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العامم نتكم سيف والله وكسيم وإنا من جودك الدنيا وضرتها يا الله ومن علومك علم اللوح والقلم توحيد خالص لو كم تبرلي شيء ذي أبيات كم سيف نازو الله سبحانه وتعالى توحيد خالص كيش وجهك تنبيها منين وسي شرك ومن علومك من للتبعيض بعض علم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم علم اللوح المحفوظ والله جل وعلا يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء نتوم صلى الله عليه وسلم سيملكي نفسي يانغو نفعا ولا ضرا لا منفا ولا مذر واتشكك ملكي يويوي نفسياك الله مسيمي من يسيمني الله سبحانه وتعالى نجيو كنا وات ونغلو كبتا مباكا مباكا يمنان ويزاكو يبين ننشاونا نكسكيا موجة كسيما كوا سيسي توسيما متومي ونفايشا نيوظور أخي الله يقول قل لا أملك لنفسي فضلا عن غيري نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب نلو كما نجلكو نجو غيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء نجي كثيريشا كتك خير نلسنجي نبتا ميمي جنبو بايا Mtume za salama angelikuwa yajua ghaiba angekwenda katika vita vya Uhud akijua kuwa ami yake Hamza atauawa na wengineo katika masahaba waliouawa singeenda bali washirikina wakamchimbia mashimo wakamwekea mtego akaanguka mpaka wakamvunja meno alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam na Mtume za salama hajui ghaiba qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba إلا الله الله بكياك اللي أجوه غيب مطلق الله سبحانه وتعالى نهاتا متومي أكتجي مامو أتكوكوجي الله سم عالم الغيب فلا يظهر على غيبي أحد إلا من ارتضى من الرسول كوتشوتا تشا غيبة تكتوكي إليزا متومي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى من جريش lakini wako wapi hawa na mafunzo ya Qur'an na awam masakin ambao wamehadaiwa na kughuriwa na watu kama hawa utawaona watetea kwa uchungu sana watetea wa. Waona kile wanachokifanya ndio dini wallahi kuna baadhi ya watu wazungumza na kusema mambo mingi tuliyaamini tukifikiria ni dini na hii ilileta matatizo sana katika nchi ya Aljazair. Kwa wale vijana walivyoondolewa kwenda kusomeshwa na Wafaransa. Ikawa kule wakizungumza itikadi zao huku ambazo wametoka kwa itikadi za masufi masufi hawa, hao watu wa tariqa hawa. Wakieleza itikadi zao wale wazungu wawacheka. Sababu waziingia kidini itikadi zile. Kusema kuwa maiti wafanya hivi, maiti sasa wale waangalia. Ah, na nyinyi mko katika hii century. Muamini vituko kama hivi. ikawa wale watoto watiwa shaka katika dini yao, walivyorudi wakawa hawaitaki dini ya Uislamu. Wengi walibadilishwa akili zao, kwa sababu walikuwa waona dini ni ile ya masufi, kumbe ukweli wa mambo sio hiyo. Dini ya Uislamu, dini ya Uislamu iko wapi? Mbali kabisa na itikadi za kisufi, itikadi za kibid'a na khurafat, wapi kabisa. Mpaka mmoja asema, kama anavyotaja Sheikh Ar-Ruhaili hafidhahullah, asema mmoja amwambia, mimi nilikuwa kuna mambo na itakidi lakini nina shaka nayo katika yale tunaoelezwa, isipokuwa kwa kuwa twajua ndio dini, basi ikawa siwezi kuleta upinzani. Akaja kijana mmoja sema amesoma Jamia Islamia Madina, akasoma tauhid, alivyokuja akatuambia hii si dini, basi mimi nilihisi kuwa hapa ndio ninapopataka. So mimi tangu na mwanzo nilikuwa naona si dini. Mwenye akili timamu, mambo yanayofanywa haya ya kibida na khurafat hawezi kuyakubali, kwa sababu hayaendi na maumbile salama ya binadamu. Dini ya Uislamu ni fitra, fitrat Allah allati fatara an-nas alayha la tabdila li khalqi Allah. Dini ya Uislamu yaenda na fitra ya binadamu. Ama wewe waje kuambiwa kuwa maiti fulani yuwanufaisha na yuwadhuru, kishikwa na ugonjwa fulani wewe nenda pale kaburini ukaombe, kwa nini usinielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Wanielekeza kwa siku kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wewe ukiwakataza mambo haya wakukhofisha, wewe wazungumza mawalii, wewe utafanyika hili na lile. Hamkuanza hilo nyinyi, walianza washirikina wakati wa Mtume salam Allah akamwambia wayukhawifunaka billadhina min duni, wamkhofisha Mtume salam kwa wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sema alaysa Allahu bikafin abda, Allah yumtosheleza mja wake. Wallahu almusta'an. والغلو في الأشخاص من الأنبياء والصالحين هو الذي أوقع المشركين من الكتابيين والأميين في الشرك الأكبر. غلو كبيتا ميباكا كواتو ميتومنا واتويما هيا ديو يلي وبركي والشركين كتك أهل الكتاب نا أميين ولواراب وانبوهون كتاب كتك كوينجية كون الشرك كبوة. والواجب أن يعرف للأشخاص قدرهم اللائق بهم. واجب نكوا واتوجوه كلا موجة أنا شو كستحقي واجب واكي وجولي كان كويتكيد كوا هويو أنا شو فلان بس سيزيديها. فيعرف للرسل رسالاتهم متومي وجولي كان أولي أتومي واو. ويعرف للصالحين صلاحهم na watu wema wajulikane ule wema wao. Wayuarafu lilulamai ilmihim, na wanawavyoni wajulikane ilmu yao walioibeba. Annahum afdalu min ghairihim, na kuwa wanawavyoni ni bora kuliko mtu ambaye hana ilmu. Fafadhlu alalimi ala alabidi kafadhli alqamari ala sairi alkawakibi, fadhla ya mwanachuoni juu ya mtu wa kufanya ibada bila elimu ni kama mfano wa mwezi uliotimia wakati unapotimia na nyota, bila shaka mwezi nuru yake ni kubwa zaidi. Wayunziluna au wayunzaluna manazilihim, wayunzaluna manazilahum, na wawekwa katika vyeo vyao wanavyostahili. Wala yurfauna fauqa manazilihim, wala wasinyanyuliwe juu ya vyeo vyao. Qala Allah ta'ala ya ahla alkitabi la taghlu fi dinikum wala taqulu ala Allah illa alhaq. Enyi watu wa kitabu, Mayahudi na Manasara, msipite mipaka katika dini yenu, wala msimsemezee Allah isipokuwa haki. Innama almasihu Isa ibn Maryam rasulullah, Isa ibn Maryam ni mtume wa Allah. Na hapa kuna kuwarudi Mayahudi waliokanusha risala ya Isa alayhi salatu wassalam. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, أي أن الله خلقه بكلمة كن فكان كما أراد الله. الله أممومب عيسى كونينو كوا نأكاوا. وروح منه أي أن عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله. نعيسى عليه الصلاة والسلام روح katika roho ambazo Allah ameziumba. Na hapa ameinasibisha kwa nafsi yake takriman li hadha an-nabi alayhi salatu wassalam, kumtukuza huyu mtume wake alayhi salatu wassalam. Fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalatha. Wa qala ta'ala qul ya ahla al-kitabi la taghlu fi dinikum ghayra al-haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katiran wa dhallu an sawa'i as-sabil. Yote haya Allah subhanahu wa ta'ala awakataza kutokamana na kupita mipaka katika dini yao. Wa nabii sallallahu alayhi wasallam yaqul iyyakum wal ghulu fi ad-din, iyyakum wal ghulu fi ad-din, akatuonya kutokamana na ghulu katika dini. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fi ad-din, kiliwaangamiza waliokuwa kabla yenu kupita mipaka katika dini yao, kiliwaangamiza. فلا يجوز الغلو في المخلوقين, هيجوز kupita mipaka kwa viumbe. ورفعهم فوق منزلتهم التي انزلهم الله فيها, kuwanyanyua juu ya cheo chao ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewaweka. لان هذا يجر الى الشرك بالله عز وجل, kwa sababu jambo hili lampelekea mtu katika kumshirikisha Allah azza wa jalla. وكذلك الغلو في العلماء والعباد, كذلك kupita mipaka kwa wanaovioni na watu wa ibada, kuna baadhi ya watu wanaghulu katika mambo hayo. قال تعالى عن اليهود والنصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله, mtu ajue kutofautisha baina heshima kwa wanaovioni na ghulu. Ghulu ni kiasi ambacho yule mwanawachuoni aweza kuharamisha halali mtu akamfuata, au kuhalalisha haramu pia akafuata. Hii ni ghulu. Mayahudi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, ighalu fi ulamaihim wa ubadihim, walifanya ghulu kwa wanaovioni wao ahbar na watu wa ibada ambao ni ruhban, حتى اعتقدوا لهم الصلاحيه في تحليل الحرام وتحريم الحلال, مبكا وكيتكيدي كو واويزا والي كحلاليش حرام او كحرميش حلال, وتغيير الشرع المطهر نكبدليش شريعه الله اللي يتكسيكا وكاو حرميش ووكيتكيدي حرام كيتو امباتو ني حلال وكحلاليش ووكيتكيدي ني حلال. ايفو ايفو حرام كوا حلال, حلال كوا حرام, وكيتكيد هاي يوتي هاي ني كتك غلو أمبيو الله سبحانه وتعالى أمي كتازا, ني غلو الله أمي كتازا. نكتك غلو بيا كوامتم دوغو كمفرانيشنا مكوبوا كتك إليم كمفانو. مناوچواني كما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ukamfananisha na kumweka sawa na mtu ambaye hajafika kiwango cha elimu ambayo amefikia mtu kama yule. Hii ni katika ghulu. Ukakuta waambiwa qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kwa dalili amesema hivi kwa sababu ni Ibn Taymiyyah tu humpendi wewe, ukasema hata mimi Sheikh wangu fulani amesema hivyo, katika wale watu wanaoishi katika asri hii ambaye labda ni kikhurafi cha kikweli kweli, kijitu cha bid'a kweli kweli, mpaka mabao hupiga wale. Ukaambiwa huyu amempinga Ibn Taymiyyah huyu, labda atafuti waganga wenzake akapingane na wao. Lakini hii ni katika ghulu, hii ni katika ghulu kupita mipaka. Sallallahu alaihi wasallam, wallahu musta'an. Nafikiri katika maneno pia ya ghulu, tukitoa mfano ni maneno yanayozungumzwa na baadhi ya watu, naweza kusema wamechanganyikiwa ama ni sijui sababu yao nini, lakini utawasikia wakiwasifu wale wanaovioni wao wasema huyu alikwenda Madina, mashehe wote wakakusanywa, kisha kaulizwa swali wote wakashindwa akajibu, yeye atoka Kenya huko. Kwani ilikuwa ni test ya mtihani ni? Yaani watu wachukulia hii dini mvipi lakini? Lakini ndio visa vinavyoendelea mitaani huko, ili aonekane fulani mwana wa chuoni mkubwa, ameshinda huyo. Na akiambiwa mbona basi hakujulikana, wamejulikana wao kina Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, Al-Albani, sema ah, wale ndio wamiliki media. Salala, muongo mkubwa wewe. Ni Allah subhanahu wa ta'ala anayemnyanyua anayemtaka na kumwangusha anayemtaka. Na humnyanyua yule anayeshikamana na sheria yake ipasavyo, na kumwangusha yule anayekhalifu sunna ya Mtume SAW. Waju'ila dhillatu was-saghar ala man khalafa amri. Wallahu musta'an. Naktafi bi hadha al-qadr. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.